Thank you. Yeah, it's good condition, Nou, eh? Die fluistert is. I don't know when, but I'm gonna play it sometime. Oh, weet jij wanneer wat waar? De pitchers. Dat weet Suzy. De pitchers. Waar zijn de pitchers? Ik weet niet hoe laat. Waarschijnlijk als ze spelen ze binnen. Oké. Okay, nou. Ik ga er wel even mee doen. Ik ben met programmaonderzoek bezig. Programmaonderzoek? Jij zoekt op tijd. Wat zeg jij? Weet jij het programma? Het programma van hier? Nee, ik kom eigenlijk, ben op Doornhuis eigenlijk. Ik wil die pizzas zien. Die biftecs? Die biftecs? Pizzas. Oh, de pizzas. Oh, de pizzas. Ik kraak lustig, zou ook nog spelen. Oké. Okay. En niemand weet iets? Nee, ja, ik weet niet. Ik vraag het iedereen, maar... Ik ben op doorreis. Ik kom even gedag zeggen, Charlie en zo. En dan ga ik door naar West. Oké, naar West? Naar West, ja. Je gaat de verkeerde kant op. Ik ga naar huis. Je had uit West moeten komen. Ik ga naar huis. Want in West was de kabouterbrug opening. Ja. We hebben een kabouterbrug nu. Ja, maar toen was het parknest ook open. Oh. Ja. Dat hebben we toch druk, hè? Er gebeurt zoveel. Ja. Geweldig. Hoe is het parknest? Goed. Want er was weer eten en zo, en vinyl. Ja, en, ja. En we gaan weer draaien helemaal. Ja. Na de vakantie zijn we weer begonnen. Ja. Nou ja, het is de zomer is begonnen. Dus Ja. Okay. Een groot feest natuurlijk. Vond je van ADM? Of ADM Rijkshemelvaart? Ja. Wat? Lief klein kusje kneuterig, ik vond het helemaal geweldig. Fantastisch. Ja toch? Ja. Ja toch? Ja, ik heb een prachtig concert gezien. Hele mooie uitzending was het. Ja. Maar daar had ik verder niet zoveel mee te maken. Ik was met hele andere dingen bezig eigenlijk. Dus, Kijk. We komen de weg kwijt, echt fantastisch. Ja, nee, het was leuk dat iedereen wat mensen die meedeiden van elkaar grappig. Ja, en dat was gewoon, weet je, het was niet heel druk of zo, maar het is wel. Dat kwam door het weer, het was wel lekker hè, dat het niet zo heel druk was. Hoge waren genoeg mensen hoor. Weet je, de mensen die er wel zijn, dat zijn de mensen die er wel zijn. Ja. En de rest die komt alleen maar als er 88 worden gevraagd, weet je. Dus wij waren er toch wel. Ik heb ook besloten dat er een jaarlijkse radioconferentie is. Op Hemelvaartsdag. Het is gisteren helemaal mislukt, of donderdag, maar vorig jaar was het wel gelukt, maar toen was het geen plan, dus ja. En de bunker was weer open. Ja. Hè? De bunker was weer open, goed hè. Ben jij in de bunker geweest? Wat was er in de bunker? Ik ben niet in de bunker. Er zou een techno, die kids, wij zouden helpen met leeghalen. Ja. En met die salamanders wat erin zit verplaatsen naar die andere bak, zeg maar. Dat ze veilig waren. Nee, dat is allemaal schep netje naar de andere kant gebracht, die kids. Ja. En ik zou een technofeestje, maar dus uiteindelijk, kijk, wat DJ's om erin volgens mij. Ik heb wel eens gekeken. Ja, want ik zag op een gegeven moment wel die deur open en ik zag iets bewegen. Dus het was heel gezellig, iedereen was aan het dansen. Er werd vet gedraaid hoor. Ja. Dat was wel leuk. Ja, leuk. Ja, ik ben wel op de bunker geweest natuurlijk. Maar, dat is ook leuk, hè? Ja, dat is ook leuk. Ja, dat podium blijft, die podium blijft staan bovenop. Zeg ik mensen iets over. Okay, en we zouden het weghalen, maar ze zei nee, laat me staan. Het is best leuk. Ja. Dat is leuk gemaakt zo. Ja. En, ja, wat een feest. Nou, even denken hoor. Ga jij het programma even zoeken, want ik wil het ook wel weten eigenlijk. Als jij het weet. Want als er geen programma is, kan ik ook geen radio maken hoor. Sorry, maar, zet ik mijn radio aan, ga kijken of jij het gaat vinden. Schrijf mij er maar weer mee op, godverdomme. ja, ik ga weer even naar het plein. En, want daar hebben ze geen bier. Ja. Dus, zoek het uit, zeg. Ik moet even een biertje halen. Ik ben er vandoor. Later. Wacht, ik zet hem hier. Doe jij maar even, dan ga ik even een biertje halen. Oh. Ik heb mijn beun hier dan. Kijk, ik heb nu honden. Waarom, Rinka? Ik ben weg, hè. Laat ik hier staan. Ja, dan.